まぬまにちゃへまかるにあえるどすまぬまにちゃへまかるにあえるらるぐみむちゃのちょまやくにらえるどすまぬまにちゃへまかるにあえるどすまぬまにちゃへまかるにあえるदुश्मन मारी ते हे मा फर्ज निभोण दुश्मन मारी ते हे मा फर्ज निभोण अब क्या करनी माजी मेरी जब मैं भरती हुए जो गो गलियों का बाटा छोड़ी तो ऐसी दूर ऐ गयो गो गलियों का बाटा छोड़ी तो ऐसी दूर ऐ गयो पूरा गोमा के मा मेरी सेवा बोली पहली पूरा गोमा के मा मेरी सेवा बोली खाने को भी नी चाटे मुहे जांदी अबेर सुबेर की रात ओंदी ब्याकन सुबेर सुबेर की रात ओंदी ब्याकन सुबेर कहते छा खबर के मा कब आदि मौत कहते छा खबर के मा कब आदि मौत तू ही बोल मेरी माज के मैं बताऊं सोचा घेटिया तेरा माज काने घर यो सोचा घेटिया तेरा माज काने घर यो बाना मेरी माजी आंसू ना बगाई अध पराण हुए ना माजी राजी खुश राई अध पराण हुए ना माजी राजी खुश राई कनु मनाणु होलू गौ मा का दीक बगवार वनी गुंजणा होला गौ मा ओजो का बिठाल वनी गुंजणा होला गोमा ओजो का बिठाल रणभूमि में जानो चो माया कनी राए द दुश्मन मानी छा ए मा घर नी आए द दुश्मन मानी छा ए मा घर नी आए द दुश्मन मानी छा ए मा घर नी आए द दुश्मन मानी छा ए मा घर